اجر بابا ملا مجھ کو تیری امت سے، دیکھتی رہی اس کی جفا کو حیرت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، کبھی جو گلیوں سے یثرب کی ہم گزر سے آپ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو دیکھتا نہیں ہم کو کوئی محبت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی جانے کیسے مسلمان ہے پگر تیرے، گواہی ان کی بھی جھٹلا دی سامنے میرے، وہ جن کے کرتے تھے رضوان لائے جنت سے، سہے ہے جو مجھ سے بھلایا جاتا نہیں، غضب کے دن پہ گزارے عجب ہی غربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، یہ آ رہی ہے رضا قبر سیدہ سے صدا، بنے گا رازا میرا بچھے گی فرش عزا، جب آئے گا میرا بیٹا نقاب غیبت سے، اجر بابا ملا مجھ کو تیری امت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے، لپٹ کے روتی ہے زہرا نبی کی تربت سے۔ بھی کتنے